Egunon entzule, eta beraz, egunon Julen Perez zuri. Bai, egunon. Ala erran bezala, Departamendu Kolaborantza Ganbarako bozak hasiak dira, oita mekarte iraunen dute. Atzoek, Koordinazioan Ruraleko Bilaborari ginitin toki untan, gaur elebeko bat, eta biar FDSOA jiako bat. Zuberaz, Julen Perez ate hazlea oiergi, luitzune oiergin, elebe sindikataren lista buru zira. Hasiko gira beraz, Euskal Herriko Laborantza Ganbara sortu zinuten, duela zonbait urte, baina departamentuko ganberaren bozetan ere aurkezten ziste, lehenik ez da hor kontra erran bat, gainera prefetak jakinarazi du, zituela Euskal Herri mailako emaitzak emanen, zendako beraz? Bon, beti danik ELB sindikata lotiat izan da, eta lotiada bere herriari, bere eskualdeari, bere lekuko jendiari, eta uste dugu, urte-zurte eta alasekituko dugun naski, guk behar dugula Euskal Herriko Laborantza defenditu. Euskal Herriko Laborariak behar dutela Euskal Herriko Laborantza defenditu, hori lotzen gira. Gertatu da aintzineko urtetan lista elgarrik lan egini konfederazioan peizaneko ekilan. Gertatu da ere botzak, botzon baituko hama eginitin jarri batzuk aitia han pauen, baina beti ere mespretsuz beti atziren eztabaidak, beti ere baztertia ginen, eta etzintzen hola segitu. Ordean Eulbek deliberatu zuen bere tresna eskualegiuntan sortzia, eta ordean errandukan bezala eskualegiko laborantza sortu zian duela ugoi urte. Eskualegiko laborantza gambarak egun proposatzen ditu, paueko laborantza gambarak proposatzen dituen zerbitzu guziak edo behar bada gehiagore, eta ohartarazteko, hala ere, eskualegiko laborantza gambara ezpazen eskualegiuntan sortu dila ugoi urte, ez dut uste laborantzak eskualegiuntan holako itxurauko aintzuenik, behaz lekuari sogira, laborariak defenditzen ditugu ez pauen mena eskualegitik, eskual laborarien dako hariko gira lanian, eta kondaketetan, hara, prefetak eta estatiak biztandena erranen diela ez ditila gauzak guk nahi bezala eginen, baina guentsatuko gira eta menturatuko gira behar karkulak egiten jakiteko susen norek duen gehienik pizatzen eskualegiuntan. Hala, jartoki edo irazten baituz izan baitzu, joan entziste pauera edo ez dakizio, no? Ez, erran handugu ez girela janjarriko, ez. Hala, Euskal Herriko Laborantza Ganbararen aipatzeko, 2008-lauko mobilizazioetaz bitzen erteko ikaragarri mediatikoak izan ziren, hor, 2008-lau astapenean, ziek behantxote reakzionatu zinuten, mugerren portua blokatuz, ze irakurketa egiten duzien momentu hortaz, momentu importanta izan da? Bai, laborari guziako hori dira hortaz. Ez dakit erraten aldutan ez hain behan diekitu ginilen. Guk nahi ginuena egin lehenik, hasik ekintzak egiten hasi entzintzen, gure laborariak zer nahi zuten jakin. Eta hor dian, istanpat hartu ginuen lehenik laboranen artian biltzeko. Laborantza munduan krisia ez da gauza birria, hor bat batean sortu zen espazio mediatiko bat. ELBek bere laborari guziak galdezkatu zitin, eta ordean deliberatu ginuen ekintza baten egitea. Ekintza hartan horreta azten dut portia okupatu ginen, behaz nahi ginen erakutsi laborantza krisian zela behin ere, adibidez, kanputik diten ziren merkantzien prisioak gora berak egiten baitzitin, eta egun hartan behaz portuaren aktivitate ekonomikoa gelditu ginen, eta preseski bazen hartoz beteiko itxasuntzi bat eta hua haren deskargamendua oztopatu ginen erakusteko jara. Kanputik gin merkantziak eta lehen gaien prisioak ez ginetzaizkela olako prisioetan onartu eta beti ere gure etxalden kaltetan dela. Bada beraz, bai aintzin eta gero bat, momentu horren ingurian. Aintzin eta gero bat, hala ikusten alduzie, guk ez dugu baitz ezpada hala ikusten, azken bost urteotan laborantza nekezian da, izan krisi sanitario edo krisi klimaketikoa gainetik jakatzen delaik edo heldu delaik, beti ere etxaldean kaltetan da, etxaldean ekonomian kaltetan da, eta ondorengo bat ez, hori guri da, egun guziz eta hori da belberen barne-barneko lana, gu ezkira hauteskunde edo espazio mediatiko baten aidulu egoiten lana barnetik johatzeko, eskualegiuntan laborariak egun guziz nekezian dira, eta egun guziz barne-barneko lan bat eramaiten dugu, dozirak defendiatzeko, bai pertsonalki edo kolektiboak diren dozirak, beti ere gure gaitasunek lan eta gure kompetentziek lan, gure barne-sare hori baliatuz, izan danin prefetura, hautetxeak eta gero ministeritza hartio, behaz Laborantzako nekeziak egun guziz jorratzen dira eta ez urte bakar batez edo sei labetez hauteskundeak aintzin. Mobilizazio horietan, entzun zen, initzala normak edo arauak kendu edo arindu beden behar zirela, beste sindikatuen partetik, laborariek utzi biskat nahi dutena iteko, ador ziztea edo normak behar ezkoak direa. Badira, behar ezkoak dira norma batzu, biztan dena. Ingurumena gerizapie batean ezartzuntzen normak behar ezkoak dira. Gu inguramen arikilan lanian arikira behaz berditugu segurtamen batzu ukan eta errespetatu biak lanian segitzen alizaiteko, bai gure kabalen dako, bai gure landaren dako, baina ere gizartearen dako. Ahatik, badira, beste norma batzu, nekezian txartzen gituztenak egun guziz eta pentsatzen dut egiten dugun paper kantitate guzi handi hori, paperiak diten dira norma sobera baita, norma horiek ez ditugu baitez bada untsa ikusten, eta gu ere, beti ere, proposamen izan gira, gu galdinaginakon adibidez prefetari eta ministeritzari ere, baita hoa laborari frango nekezian dena, haunitzeko ungitzen dute une prim d'aktivite. Prim d'aktivite horren betetzeko paper haunitz egin behar da, hiru hilabetetak behar da berritu, gu galdinakon prefetari eta ministeritzari, bon, urtean behin egitea etzenez aski, eta gero finkatzea prima hori. Bergisan ere, galdegin ginen, norman historio, kontrol bakar baten ukaitia, eta hori ere entzuna omen izan da, eta guai, haren berri ukanen dugu istantean behaz. Normak oroak, zomaitzu behar ezkoak dira, mena gehien goetan ELB ere horien kontra jartzen da. Normak edo arauak aipatzen ditugunu, oso iratiko sohmarkaren kontrola galdu zuen elebek azken bozetan, horrek ahanguratzen zaituzte, bada ojala arauen edo araudiaren inguruko eztabaida bat. Bai, elberen esku izan da urte honitzeaz eta elbek erakutsi zuen zea txikimendu zuen hauze hori, sail hori. Elbek nahi izan du eskolegien egiten den mozkin horren irudia atxiki, eta irudia bada eskolegien laborari baikira, baina irudi horrez gain ere behartzela presio bat ezari mozkin horri, esne horri eta ondotik asne horri behaz. Hara, elbek ez du begi honez ikusten, agiantzak aier horren berrikuste horokor bat, uste dugu kalitatea egiteko gai girela, kalitatea egiteko behar dira errespetatu araudi batzu, eta araudi horiek irrespetatzen direlarik eta kalitate hor delarik, denak irabaz duen dira, bai laborariak sari altxatzen albaitute behar orduan, behar prizioan, baina nere kontsumitzaileak eta eskualegiak ere olako irudia badut, atirak beti goiti ikartzen du, behaz kasu egin behar da, tresna batzu plantan ezarriak izan dira laborarien txerbitzuko, kalitatea pagatea izaiteko, eta ez laborarien kaltetan, beldur gira hor, araudi horiek berriz ikusiz orokorki, kantitatea gehiago egiterat pusatzen dugun eta kalitatea galdu behar bada, baina nere ohartzekoa azken urteoetan karga goiti doazte gure etxaldeetan, esne gehiago ekoiztiak karga gehiago ekarriko du, eta jadanik nekezia ekonomian den etxalde bati erraitia esne gehiago eginez kargak aizio konponduko ditila edo ekilibroa txemenen dila, bon, behar bada lan jerosa da, hori beharko da kasu egin. Oste honen ipatu duzu, krisi sanitarioa, ala, guai, urte guziz berri zeldu da, eritasun desberdinek ilan, geroa nola ikusten duzie? Aldaketa klimatikoak diren behar, eritasun berriak aurre egiten ikasi beharko dugu, pentsatzen dute gazti gripari, tuberkulozari eta FCO-ari eta MHO-ari adibidez, behaz, egun hola bat-batean heldu zauzkudenak eta ez gira preste rezibitzeko, ELB beti danik eta ez da berria kabalaren gerizape bat sortu nahi du, protokolo bereziak plantan ezagri ditu, pentsatzen dut AAT askuntzan adibidez kanpoko askuntzari buruz, protokolo bat plantan ezagri izan zen, hoa pentsatzen dut tuberkuloza kasu ere, ELB da aintzindari izan, ELBek du bere gerizapean hartu espeizeko familia hori, erranez estatuari, hoa ez da gehiago onargarri tropa guziako lahiltzia, behi bakar bat eridelaik, behaz, ELB aintzindari izan da, negoziak eta luziak izan dira ministeretzarik lan, eta azkenean kausitzu dugu protokolo berri baten ezartzen, behaz, hori ere egun guzietako lana da, eta hortan gira diferentan, gini uste dut ELBek badila gaitasun hori behar urduan erraitia ez gira ados, baina ez gira ados, beste proposamen batzu baititugu. Hordian, hori lotzen gira eta hori lotuko gira ono ere, behar dugu protokolo hori bururaino ere man, Hori izanik ere, mezu horoko gisa, nahi nuke erran, ULB ez dela estatuak ekartzen dituen diru laguntzen kontra, besten dena krisi garaietan behar direla laguntzak eskuratu laborariak ekonomikoki sustatzeko, baina behar da gaitasun hori ere erraitia, behar da gaitasun hori ukan erraiteko protokoloak bai ez dira behar beharrezkoak, edo behar bezala atxiki behar eta aldatu beharko dira. Instantean bururatuko da denbora, azken galdera gisa edo, uzten hau zut hitza, zergatik bozkatu behar da ELB? ELBek badu azken urteotan proiektu azkar bat, eskualerri jari buruz itzulea dena, eskualerriko laborariak nahi ditu sustatu. Azken urteotan erakutsia izan da ELBren proiektuak baduela hori hartzuna eta hala segituko du. Erronka handietan behaz biztan dena tuberkuloza eta behi horien historio berdugu bururaino eraman protokolo hori erakusteko beste manera batez geroa ikusten aldela eta laborariek behi sailekoek esperantza nahi dugu piztu ustez eta gauzat aldatuko diren. ELB diferentzia bat balimadu beste sindikatek ilan da ELB beti hor dela laborarien alde. ELB borrokatzen da egun guztiz laborarien alde. Ez da hola bat batean pizten eganez guk gaitasun batzu bat ditugu, kompetentzia batzu bat ditugu eta egunetik behar gerat gauzak aldatuko ditugu. Badakigu zein luze den gauzen aldatzia, estatuaren logizial horren aldatzia, laborantzaren logizial horren aldatzia. Beaz, ELBek badu indar hori, kompetentzia hori badu, hortan segituko dugu. Eta hara, beti ere esperantza ekarri laborariek biharko egunak difentak zeiten alko direla eta uste dugu denak bat egiten baldugu, antolatzen bagira eta ELBren proiektua sustengatia balin bada, hola segitzen aldela. Eta azken gauza nahi nukena gehitu ere, usua aipatzen dugu kabalen saila, ELBren erronketan ere izanen da, joan den urtean landare talde bat sortu zen, ez gira ohartzen edo ez erki ohartzen, mena kabalen sailen bezala landare saila azkar bat bada, badira baratze zainak, badira mahasti zainak, badira fuitu egileak, hek ere gure bezala, azkuntza mailan, hek ere aldaketa klimatikoak badirelarik edo energian prezioak goiti eta behiti joaztelarik, heiek ere sofritzen dute, pairatzen dituzte egunerokoak, eta horrean gure erronka bat izanen da ere mundu hori defendiatzea eta erakustea zuen diren bere nekeziak, gure ganatzia, eta hobekio egitea biharko laborantza ere azkuntza egina izan dadin, baina landare mundu horretaz ere egina izan dadin. Julen Perez, mil esker. Mil esker zuheli. Hala, horretarazten dugu beraz, oitameka arte direla bozak, laborariak bozkatzen aldute postaz edo internetez, atzo koordinazio ruraleko bi laborari egin itin, gaur ELBko bat eta bihar FDSA jako bat ere.